right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Bună dimineața, bună dimineața, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, ați ghicit, este timpul pentru o nouă ediție Airplay 100, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri în România. Săptămâna aceasta, locul 100 este ocupat de Emil Lazaria și Kaitlin, Tu Amor, pe 99, Miley Cyrus, We Can't Stop, 98 pentru Fai și Alexandra Stan, Baby It's OK. Mergem acum pe locul 97 și ascultăm pe Cerebel și Ada, Petre, Petrecerea. Femeia și mișcă râul ramur ca-n scrisoarea a treia. Man, man, Mr. Barman, nu beau cât un pahar, eu beau cât un ocean. De-aia stau în dreapta, niciodată la volan. Sunt host la mine acasă, intru numai pe geam. Vai, dar ce avem noi aici? E plin de căprioare, bine că mi-am luat alicea. Vai, dar ce avem noi aici? E plin de căprioare, bine că ne-am luat alicea. Plecăm de pe locul 97, vă spun că pe 96 se află Sony Flame, 95 Lick Ilia e Fall of Rivers, 94 pentru Voltage, Lumea e mea, 93 David Guetta, Neo Shake and Play Hard, 92 pentru Antonia Jamea, 91 Metro Games cu Bella, 90 Serge Devon și Rachel Starr, ne oprim pe 89, aici se află Selena Gomez, ascultăm Come and Get It! Invitation. I

Locul 72 în această ediție Airplay 100 la Kiss FM pentru Blacksy Girls, Mamut la mare. Un loc mai sus pe 71 coboară 7 poziții WhatsApp împreună cu Andra ca la meteo și cred că este timpul să vă trimit în difuzoare prima recapitulare. Number 80. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, manera. Number 79. No, no, no, no, no, no, no. Number 78. I wanna live, but your words commander. Only you can send me under. Under, under. Number 77. Number 76. Number 74. Oh. Number 73. Number 72. Number 71. Un pic mai sus pe locul 70 se află Ami cu Trumpet Lights, 69 pentru DJ Rino, Silvia și Felipe, chiar dacă ai plecat, 68 Ellie Goulding, Burn, 67 Kim Cesarian, Undress, 66 Loredana Groza și Cabron, Apa. Mergem pe 65, aici se află Low Deep Tea cu Casablanca. She had a beautiful smile and an incredible style. No matter how long it has been, I can't get her off my mind, no. So tell me what's the use of giving myself the blues. I might as well admit to it, I need her back in my life. I think I left the love of my life behind in Casablanca. un hit care se află de 54 de săptămâni aici în Airplay 100 la Kiss FM și, în mod bizar, în ultima săptămână urcă 6 locuri până pe 65. Pe 64, La Brin și Emily Sandé, Be Need Your Beautiful. 63, Maximilian Zau și Spike, Domnișoară. 62, pentru Sore și Mihai Ristea, Beautiful Life. Urcăm pe 61 în câteva momente la Kiss FM, noul hit cântat de Antonia și Puia. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. New entry this week. Number 61. My love is like a hurricane. Got it swirling around in my brain. Feels like every day's a Saturday. Right now I need a simple day. 'Cause love is like a hurricane. And just stop this feeling. I fight for you every single day. Our love is like a hurricane. Nimic nu e pe bune, bunătate-i slăbiciune. Am nevoie d-un PR ca să pot să apar în lume. Îți iei haine de top, schimbi mașinile non-stop. Dar îți vezi familia în poze de pe desktop. Ne judecăm după avere. Însă oricât de scumpe ar fi, toate gențile țin chestii în ele. La toate telefoanele te auzi la fel. Și chiar și bicicleta te plimbă prin cartier. Dragoste, n-ai unde să găsești, n-ai unde să întâlnești. Chiar dacă îți dorești, no, no, n-ai unde să găsești, poate doar în povești să întâlnești. Yo. I love is like a hurricane. Got it swirling around in my brain. Feels like every day's a Saturday. Ochii în celulare, calculatoare. Ne uităm tot mai mult în jos și mai puțin la soare. Dependenți de buze rușiate, funduri bombate. Ne lăsăm familiile în spate. Diavolul râde în hohote. Nici în biserici nu e dragoste, e afacere. E prea lacum aproapele, fratele. Când ești la greu, multă lume întoarce spatele. Dragoste caută toți, dar trecem unii pe lângă alții ca niște roboți. Pierdem din vedere lucruri esențiale. În coana după bani știi că dragostea dispare. My love is like a hurricane. Got it swirling around in my brain. Poate doar în poveste no, femeie no, no. Dragoste, n-ai unde să găsești. N-ai unde să întâlnești. Chiar dacă îți dorești no, no. N-ai unde să găsești. Poate doar în poveste să întâlnești. My love is like a hurricane. Got it swirling around in my brain. New entry direct pe locul 61. Este vorba despre noul hit cântat de Antonia și Puia. Se numește Hurricane. Facem o nouă recapitulare și apoi mergem mai departe împreună. Number 70. 69. Number 68. And we're gonna let it burn, burn, burn, burn. We're gonna let it burn, burn, burn, burn. Number 66. Number 65. Number 64. Number 63. Number 62. Number 61. Love is like a hurricane. Got us running around in my brain. Pe locul 60 se află Rihanna cu Miki Eco, Stai în staționare, dar pe 59, urcă 8 locuri, Kaira, ascultăm Besame! Besame, tocame, mi niño quiere be, bebe, se mi fantasia anda, amame, dame tu cariño, dime tu reina, ahora besame. Plecăm de pe locul 59, un loc mai sus pe 58 se află DJ Project și Adela Popescu fără tine, pe 57 Lady Gaga Applause, 56 Pink cu Trier, pe 55 îl ascultăm pe Asaf Avidan One Day în staționare. My heart is dry, I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time. Well, when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry, I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time. Well, when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry, I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time. Well, when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry.

like the jazzy. You like it too, Baba. And you like Pali Poopa. And I know you love croissant, but you know if you sing a song. I thought as much you know. I do not blame you though. You wanna have them all. You know it's wrong, but the truth is that you're just an Oliva. Oliva, Oliva tree. You're just an Oliva. Oliva, Oliva tree. You're just an Oliva. Bum bum, shake it bum bum, bum bum. You must need it, need it, bum bum. Shake it bum bum, bum bum. You must need it, need it, bum bum. So it dun dun, dun dun. You must need it, need it, gong gong. Hold it dun dun, dun dun. You must need it, need it, gong gong. So it dun dun, dun dun, dun dun, dun dun. Need it, gong gong, gong gong. You must need it, need it, gong gong. So it dun dun. D'Banjo, Oliver Twist, hit de locul 50 în această ediție Airplay 100. Un loc mai sus pe 49 se află The Script și Will.i.am cu Hall of Fame. 48 pentru Macklemore și Ryan Lewis, Can't Hold Us. Ne oprim pe 47 și ascultăm Bedouin Soundclash cu Brutal Hearts. Loc mai sus față de săptămâna trecută, Bedouin Soundclash, pe 46 Rihanna cu Diamonds, în coborâre un loc, iar pe 45 urcă 8 poziții James Arthur, Impossible. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love, I did.

48. This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we brought our hands up. Number 47. Are you the brutal heart? Number 45. Number 44. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get some. Number 43. Number 42. Number 41. Între timp am recapitulat ultimele 10 poziții parcurse împreună aici la Kiss FM în Airplay 100 și urcăm. Pe locul 40, Voltaj, Pic Pic, 39, Ina spre mare, iar pe locul 38, 3 locuri în urcare, Alina Eremia, ascultăm Tu ești vara mea. În cazul în care v-am stârnit amintiri plăcute din vara trecută, mă bucur pentru asta, am ascultat-o pe Alina Eremia, hitul de pe locul 38, se numește Tu ești vara mea, un loc mai sus pe 37 coboară Antonia cu Marabu, pe 36 Oli Murs, Dear Darling, tot în coborâre, pe 35 Vicky Red, Miroasea dragoste de vară, ne oprim pe 34, unde săptămâna aceasta urcă încă 4 locuri, Elena Gheorghe cu Glens, Echo. Te port în suflet ca un tatuaj.

said to Lele, la Lele, la Lele, I love you. Watch the sky, there's no night, there's no light. I said to Lele, la Lele, la Lele, I love you. Timp am făcut încă o recapitulare, iar acum vă spun că locul 30 este ocupat de Khaled, La Vie, iar pe 29, un loc mai sus, Alicia Keys staționează Girl on Fire. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe, but she knows she can fly away.

number 22. Face victimele să cadă pe capete și din păcate sunt blocate mințile cu lacăte. Roagă-te, roagă-re, ascultă Casanova, steaua ta poate deveni o supernova. Bum, șacalaca, schimbă placa, lasă joaca, bagă muncă, fiindcă junglă, viața-i crudă fără tata. Toate doamele din lume aș vrea să le adun, să le ofer benevolinelele lui Saturn. Hai, pa la revedere, nu-mi cere nicio părere, că de cele rele mă păzesc semnele rutiere. Asta degeaba toată ziua, când se strâng problemele, aș spune piua. Trece toată noaptea, o să scriu eu cum se face și dau cartea. Red Blonde sunt în urcare săptămâna aceasta până pe locul 23 cu Belele, așa cum îmi place să spun, sper să n-avem parte de ele. Pe 21, Alex e marfă tare și acum este timpul să facem o nouă recapitulare. Number 30. Number 29. This girl is on fire. Number 28. Number 27. Number 26. Number 25. Number 24. Number 23. Number 22. Number 21. Am ajuns între timp pe locul 20, Crash, Alexandra Ungureanu și Glens, Iubire de o vară, coboară două locuri, urcăm pe 19 și ascultăm pe Deep Central. Hitul lor, Sus până la cer, urcă săptămâna aceasta trei poziții. Sus până la cer. Sus până la cer. Așa e viața mea.

Între timp am intrat în top 10, cele mai tari 10 hituri difuzate în România. Robin Thicke, T.I. și Pharrell Williams, Blurred Lines, ocupă locul 10, iar pe locul 9, Major Lazer și Amber, Get Free. What can I do to get the money? We ain't got the money.